Układam grunt pod nogami, chodzę własnymi drogami. To co widzę, głowa wiąże słowami. Tym podzielę się z wami, by być bliżej was, razem z wami. WRO Panorama to nie zajawka Miami. Zgoda pomiędzy nami, podzielmy się kłopotami. Z romalami, których mam, ona nie mami. Pomiędzy blokami upijam się bizonami. Kieruję się zasadami. Najgorsi wrogowie nigdy nie sprzedawani. Gardzę konfidentami, obserwując latami, jak ratuje się dupę, karmiąc psy donosami. Mama mnie uczyła, nie pokazuj palcami, byś mógł spokojnie przechadzać się ulicami. Warto się kierować starymi dydaktyzmami, by nie być pustpozerami ulicy kabotynami. Ja dobrze wiem, jak to jest, znam to uczucie. W sercu kucie, tracisz czucie, kto jest winny? Zaledwie kilka słów, już jesteś inny. Stan jest poważny, także nie bądź naiwny. Świat bywa dziwny, w moment mało stabilny. Oberwałeś, ale musisz być silny, taka znana mowa. Kiedy znów boli głowa, zebrać myśli niepodobna. Za myślą nadchodzi nowa, lepsza połowa. Odeszła, może nie wrócić, siedzisz bezwładnie, nie wiesz. Jak to odwrócić, nie wiesz, jak to rozumieć, nie wiesz. Jak to tłumaczyć, ej, ile ona mogła dla ciebie znaczyć. Wybaczyć i, czy raczej ty masz wybaczyć. Sam już nie wiesz, w nerwach mogło wybaczyć. Dechy, nerwowo łapiesz oddechy. Śluga sztachy, tofu machy, ach te pociechy. Bez zagrychy, 40 wolt Czechy, jesteś cichy. Początek lichy, na nic w górę kielichy. Na nic odwaga, nic nie pomaga. Powaga, z głośnika słyszysz Queen, Radio Gaga. Pieczę z Gaga, w gardle ściska. Była ci taka bliska, jaka siła. Ręką radio o ścianę ciska. Łzę wyciska, pada deszcz, błyska. Beznadziejnie, co robić, sprawa jest śliska. Jak postępować, czy warto jeszcze próbować? Czy to już koniec i masz go zaakceptować? Przestałeś czuwać, pamiętaj, wiecznie należy badać. Zbyt wielkich nadziei nie ma co pokładać. Im wyżej wejdziesz, tym dłużej będziesz spadać. Spadać, spadać. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie czas, że docenicie nas. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie taki czas. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie czas, że docenicie nas. Nadejdzie czas, mówię wam, nadejdzie czas, nadejdzie taki czas. Na jak? Kastas.